Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Jajamän, denna veckan ska vi prata om någonting som heter systemkameror. Och vi följer upp detta med detta ämne efter förra veckans 3D som vi pratade om då. Precis. Jag tror att det kommer bli ganska intressant faktiskt. Det hoppas jag. Vi kommer prata lite kort om historia och mycket om hur systemkameror fungerar idag. Men innan dess så ska vi köra lite nyheter. Veckans tekniknyheter, topp 3. HTC satsar på mellansegmentet i Kina. Enligt HTC:s ekonomichef Zhang Jialin kommer det taiwanesiska företaget att satsa stort på den kinesiska marknadens mellersta smartphone-segment under det kommande året. Marknaden som består av produkter med priser motsvarande 1000 och drygt 2000 kronor sägs vara ett segment av smartphones som ser mycket stor tillväxt i Kina just nu. HTC kommenterar att man är nöjda med marknadens mottagning av företagets dyrare produkter, men att man har satsat för hårt på dem under det senaste året och att endast ett fåtal modeller har lanserats med fokus på Kinas största tillväxtsegment. Under det kommande året planerar därför HTC att koncentrera sig på de billigare modellerna. HTC väntas inte lämna de rikare regionerna eller högre segmenten av smartphone-marknaden. En presentation av företagets kommande flaggskeppsprodukt som kallas HTC M8 väntas genomföras under den kommande månaden. Mozilla planerar sponsrade länkar i Firefox för nya användare. Nya användare av Firefox som öppnar webbläsarens startsida, ny flik, för första gången möts idag av 9 rutor, varav 8 tomma rutor. En av rutorna visar en länk till Mozillas hemsida medan det andra är reserverade för framtida användning. När nya användare har surfat till ett flertal hemsidor ersätts de 9 rutorna med hemsidor som användaren vanligen besöker. Mozilla berättar nu att nya användare i framtiden kan komma att mötas av länkar för sponsorer istället för tomma rutor. Ett nytt projekt kallat Directory Tiles ska visa länkar som är utvalda av Mozilla bland annat baserat på användarens geografiska position. Vissa av länkarna som visas på ny flik kommer också att vara från Mozillas sponsorer. Mozilla säger att man planerar att välja ut ett fåtal sponsorer som får markerade platser på ny fliksidan. Företaget har inte bekräftat hur valet av sponsorer kommer att genomföras eller när det kommer att nå användare av den stabila versionen av Firefox. Mozilla tjänar idag pengar på andra delar av Firefox. Google betalar bland annat stora summor pengar för att vara webbläsarens standardsökmotor. Omfattande läckage av Windows Phone 8.1 beskriver nya funktioner. Rykten har pekat på att nästa uppdatering av Microsofts Windows Phone 8, kallad Windows Phone 8.1, kommer att vara mycket stor. I veckan läckte information om operativsystemet som bekräftar dessa rykten. Läckaget bekräftar inte rykten om ett så kallat action center eller en röstassistent som vi tidigare hört talas om, men påstår att systemet kommer att inkludera en lång rad både kosmetiska förändringar samt grundläggande funktionella förändringar. När det gäller funktionella förändringar i det nya operativsystemet så är introduktionen av stöd för SMS-appar från tredjepart en av de största. Användare kan med det nya operativsystemet ställa in en app från en tredje part som systemets standardapp för hantering av SMS. Operativsystemet hanterar även appar på ett nytt sätt med ett större fokus på multitasking. När användare lämnar appar stängs inte dessa längre ner för att startas upp när användaren återvänder utan pausas och ligger redo för att återupptas i bakgrunden. Användare som vill stänga av appar får gå in i den nya designade appbytaren och stänga av dem manuellt. Utöver detta är hanteringen av SD-kort en av de större grundläggande förändringarna i det nya operativsystemet. Appar kan bland annat installeras direkt på SD-kort istället för att vara begränsade till användning som externa lagringsutrymmen för media. How are you still holding on? How are you still holding on? Där hörde ni alltså One Day med Codeline. En heta listan bubblar här på Radio Shore. Programmet heter Om teknik och den här veckan ska vi prata om kameror. Och på tal om det. Veckans hårdvarulanseringar. Det är faktiskt en av de största kameraveckorna på året den här veckan. Vilket betyder att vi har ganska många nya hårdvarulanseringar på kamerabranschen. En av de här kamerorna kommer från Sigma och heter DP Quattro. Det är en kompakt spegellös systemkamera som vi kommer prata om alldeles strax med en sensor som kallas APS-C. Sony har även en spegellös kamera med en liknande sensor som heter Sony A6000. Och den här kameran är en uppföljare till NEX6. Även Canon har en ny kamera med en APS-C-sensor. Den här kameran heter Canon EOS 1200D men är inte en spegellös systemkamera utan en traditionell systemkamera dock riktad till budgetmarknaden. Canon PowerShot G1X är en ny avancerad kompaktkamera från Canon. Det är ingen systemkamera överhuvudtaget utan en kompaktkamera. Och utanför kameramarknaden så har vi även några nylanseringar när det gäller hårdvara denna veckan. Vi har haft Samsung Galaxy S4 och S4 Mini kommer till Sverige inom kort, om en månad ungefär, i en ny version som heter Black Edition som kommer med ett bakstycke av ett svart läderliknande material istället för det klassiska plastmaterialet. Och sen så har LG introducerat en ny Android smartphone som kallas G Pro 2 som är gjord för användare med relativt höga krav på prestanda. Så det var veckans hårdvarulanseringar. Ja. Och jag tycker att vi dyker rakt in i veckans ämne. Kameror. Kameror. Ja. De är ju roliga, kan ja, man verkligen. Tycka. Mm. Vara kreativ med och ja. Ha det skoj. Kan göra mycket med dem. Mm. Men denna veckan ska vi faktiskt prata om något mer specifikt inom kamerabranschen. Och det är systemkameror. Just det. Vi ska börja med ett akronym som alltid. Alltså en kombination av bokstäver. Yep. Denna veckan är det SLR. Ja. Eller Single Lens Reflex Camera. Det är bekant ändå. SLR, ja, ja. Det tror jag säkert. Det är ändå en ganska vanlig term. Mm. På svenska betyder detta alltså spegelreflexkamera. Eller ibland säger man enögd spegelreflexkamera. Mm. Och grunden för den här sortens kamera är att ljuset kommer in genom objektivet. Mm. Och låt oss nu för enkelhetens skull säga att objektivet ligger horisontellt. Alltså det är någon som bara tar en bild rakt framåt. Ljuset kommer in horisontellt genom kameran. Och den studsar på en spegel som riktar om ljuset så det åker rakt uppåt inne i kamerahuset. Ja, just det. När ljuset åker uppåt så kommer det att möta ett så kallat prisma, alltså en liten glaskubliknande mojäng som vänder på ljuset och skickar det rakt bakåt igen. Så ljuset åker horisontellt igen. Okej. Okay. Och här finns fotografens öga. Aha, i sökaren då? Ja, precis. Ja. Vid sökaren. Så fotografen kan då med hjälp av den här bilden som kommer från objektivet komponera sin bild. Mm. Vad den fotografen inte kan göra är att se hur inställningar eller val som fotografen gör påverkar bildens exponering. För det ljuset som kommer genom objektivet kommer inte att påverkas av exempelvis hur länge kamerans film utsätts av ljus eller kamerans sensor utsätts av ljus. Ja, just det. Eller vilket bländarvärde som används. Han ser bara rakt igenom kameran. Han ser rakt igenom kameran skulle man kunna säga. Och då är det så att när en bild ska fångas så viks den här spegeln upp. Mm-hmm. Så istället för att ljuset dirigeras om så åker faktiskt ljuset bara rakt förbi där spegeln var tidigare till en plats bakom spegelns tidigare position. För här finns antingen en film, en kamerafilm som fångar upp ljuset eller ett så kallat CMOS-chip. Ibland så kan man höra talas om CCD-chip också. Men det är historiskt sett i lite äldre digitala kameror. Mm. Nu för tiden så används oftast så kallade CMOS-chip. Och det är de här då som registrerar bilden som kommer från objektivet. Och CMOS-chippet reagerar på den här energin som skapas av ljuset som studsar mot sensorn. Ja, precis. Och beroende då på hur lång tid ljus kommer på den här sensorn och av vilken typ av ljus som kommer, så kan CMOS-chippet bestämma hur ljusstark bilden är och vilka färger som ska finnas. Mm. Den här informationen från CMOS-chippet skickas vidare till kamerans processor som hanterar det här, paketerar datan och sen skickar vidare det till kamerans lagringsutrymme. Det svängde rejält med Duke Dumont, I Got You här på Radio Shore. Denna veckan pratar vi om kameror, eller systemkameror som det också heter. Och innan låten så pratade jag om hur ljuset färdas in i de här kamerorna. Precis. Det åker alltså genom ett objektiv, studsar på en spegel upp till kamerans sökare. Mm. Och jag sa även att när en bild ska fångas i förr i tiden, men även nu, så använder man ett CMOS-chip nu för tiden, och man använde film förr i tiden. Ja, just det. Och när en bild ska fångas så viks den här spegeln upp så att ljuset kan komma förbi spegelns tidigare position. Och då är det så att eftersom ljuset alltid kommer från objektivet, oberoende på om ljuset ska till kamerans sökare eller om ljuset ska till den här sensorn, så kommer alltid ljuset från samma ställe. Vilket betyder att fotografen kommer att se samma motiv i sin sökare som sensorn kommer att fånga. Ja. Vilket gör det ganska lätt att komponera bilder, speciellt när man ska fånga bilder som är väldigt nära. Alltså där motivet är väldigt nära kameran. Mm. För i billigare kamerasystem så kanske man har ett externt eller ett separat sökarsystem. Mm. Där man använder ett nytt objektiv eller ett nytt glassystem eller bara ett något fönster av något slag för att försöka återskapa den här sensorn så att man kan komponera sin bild. Typ en engångskamera där det bara är ett hål genom kameran. Och så precis. Ja. Men desto närmare man kommer, desto svårare blir det. Det eftersom skillnaden mellan de här två olika positionerna på sökaren och kamerans sensor kommer att bli större i relation till hur nära man är bilden. Ja, just det. Så det är en stor fördel med det här SLR-systemen. Mm. Ja, en annan fördel med systemkameror och någonting som gör de här kamerorna till systemkameror är faktumet att man kan använda olika sorters objektiv. Mm. Man kan byta ut kamerans olika objektiv för att installera objektiv som passar för rätt tillfälle. Så det är en del av anledningen till att man kallar dem systemkameror. Och under de senaste åren så har någonting som heter spegellösa systemkameror börjat bli ett alternativ till traditionella DSLR-kameror som det kallas. Mm. Alltså digitala, eller digital SLR. Ja, just det, DSLR. Mm. Ja. Men innan vi går in på de här spegellösa så ska vi gå ett halvt steg framåt och prata om någonting som heter DSLT-kameror. Okej. Okay. Det enda skillnaden här var alltså T1 på slutet som vanligtvis är ett R. Ja, just det. Jag har inte hört. Det har du inte hört? Nej. Nej. Där T1 står för transparent. Det betyder att kameran är tillverkad med en spegel som inte kan röra sig, utan som alltid är i den position som vi skulle kalla den positionen i en vanlig DSLR, där en bild inte tas, utan där allt ljus åker till fotografens sökare. Ja, just det. Men eftersom den här kameran är till stor del transparent. Spegeln menar du? Vad sa jag? Kameran, sa jag. Ja, kameran är inte delvis transparent. Nej, det är Kamerans spegel är delvis transparent. Ja. Vilket betyder att stora delar av ljuset kan åka till en position bakom spegeln där vi har kamerans sensor som kan plocka upp bilden. Mm. Men en del av ljuset, ofta ungefär 30% eller lite mindre, riktas om till dit ljuset vanligtvis åker till kamerans sökare. För här finns ett autofokussystem som ser till att kameran kan hitta rätt fokus. Så den använder sig av konturer och kontraster för att hitta rätt fokus. Så autofokussystemet är i en DSLT positionerad över spegeln. Så istället för att kamerasensorn endast fångar data vid tagningstillfället så är det så att datan från den här bilden som ska fångas kan tas samtidigt som sökaren används. Mm-hmm. Då är det så att den här sensorn kan fånga video. Kamerasensorn fångar video under hela användningsprocessen. Så även om man inte tar en bild så fångas video från den här sensorn. Mm-hmm. Och den här videon skickas till en elektronisk sökare som sitter i en vanlig SLR-kameras traditionella plats för sökare. Okay. Istället för ett prisma där vi får ljus från objektivet så har vi en liten skärm som visar den data som fångas upp av kamerans bildsensor. Mm-hmm. Alltså videon från bildsensorn. Så detta betyder att när datan skickas från den här bildsensorn till den elektroniska sökaren så kan man även behandla bilden på vägen och visa användare hur bildens exponering kommer att se ut beroende på vilken slutartid, bländarvärde, isotal och så vidare. Vad smart. Så till skillnaden från en vanlig SLR-kamera så kan man alltså behandla bilden som kommer in till sökaren för att ge fotografen en aning om hur bilden kommer att se ut, hur kommer den vara exponerad. Det är jättesmart. Ja, det är rätt smart faktiskt. There will come a time med Noah and the Whale här på Radio Shore. Du lyssnar på Om Teknik, programmet om konsumentelektronik. Precis. Vi pratar om hur saker fungerar här i vår komplicerade värld. Hushållsprodukter, eller vad man säger. Idag ska vi prata om stavmixer. Alla stänger av. Vad sa du? Alla stänger av. Ja, precis. Vi pratar om systemkameror idag. Ja, precis. Och innan låten så pratar vi om DSLT-kameror. Just det. Och vi pratade om hur fotografen kunde se bilden. Det var alltså genom ett elektroniskt system där man har en skärm där en traditionell prisma eller där ljuset kommer in traditionellt från en SLR-kamera. Ja. Så har man en skärm där istället som visar en videofeed från kamerans bildsensor. Ja, just det. Det finns dock ett problem med det här systemet. Mm. Och det är faktumet att du behöver ha en elektronisk skärm. Betyder att du behöver ha en skärm som är väldigt liten som får plats där inne. Ja. Men som ändå har tillräckligt hög upplösning för att bilden ska bli skarp. Och historiskt sett har det varit ganska svårt att tillverka sådana små skärmar med så hög upplösning. Så man ser fokus och sånt, eller hur? Ja. Man brukar kunna se fokus, men det brukar vara svårt att se alla detaljer som man traditionellt kan se i en DSLR-kamera. Ja. Just för att i en DSLR-kamera så är det faktiskt ljuset från objektivet som kommer till ögat. Det är inget mer magiskt än så. Nej. Men det finns några fördelar här trots allt med DSLT. Och vi nämnde en som var att videofeeden kunde redigeras nästan och ta in saker så som slutartid för att visa hur exponeringen av bilden kommer att se ut när den har blivit tagen. Det finns några andra fördelar och den största fördelen är egentligen att de är oftast billigare att tillverka för att man bara har en fast spegel. Så man behöver inte tillverka någon mekanik som håller på att röra sig och som kan skapa problem, utan man har en fast spegel som helt enkelt sitter där och är delvis transparent då. Jaha. En annan fördel är att sökaren aldrig behöver bli svart. I en vanlig DSLR-kamera så är det så att spegeln viks upp vid tagningstillfället. Ja. Och inget ljus åker längre till sökaren. Nej, just det. I en DSLT-kamera så kommer ju videon till sökaren från kamerans bildsensor där även bilden tas. Ja. Vilket betyder att allt ljus kommer alltid till båda platserna. Precis. Vilket då också betyder att bild kan skickas till fotografen även när bild tas. Det blinkar inte till så här svart som det blinkar inte till. Och i praktiken så betyder det att fotografen kan se ögonblicket när bilden tas. Just vilket det är helt omöjligt i en traditionell DSLR-kamera. För att blockera spegeln ljuset till sökaren. Ja, precis. Ja. Det är fysiskt omöjligt att se ögonblicket helt enkelt. Ja, verkligen. Det är även så att de här kamerorna oftast har kortare responstid eftersom den här spegeln inte behöver flyttas ur vägen vid tagningstillfället. Så behöver man helt enkelt inte flytta någonting och man kan snabbare fånga den bilden som fotografen vill efter att den har sagt till kameran att en tagning ska fångas. Det är även så att eftersom vi inte har de här rörande delarna så har vi mindre skakningar. Eftersom vi inte har en spegel som håller på att flyttas så är det mindre vibrationer i kameran. Från spegeln menar du då? Från spegeln, ja, precis. Okay. Ja. Det är bara extrema tillfällen när man kan se sånt. Ja, eller det påverkar. Mm. Men det är en liten fördel med DSLT-kameror. Ja. Och många där ute tror jag inte riktigt har hört talas om DSLT. För nej. Det är en relativt ny teknik faktiskt. Som faktiskt introducerades 2010 på den breda marknaden. Ja. Så det är en väldigt ny teknik som då haft lite problem just för att de här skärmarna har varit svåra att tillverka. Mm. Men de har börjat bli allt vanligare och skärmarna har blivit allt bättre. Okay. Men man kan ju faktiskt fråga sig varför man skulle behöva en spegel överhuvudtaget. Och vi ska börja prata om någonting som heter spegellösa kameror. Wishbone hörde ni där med Architecture in Helsinki här på Radio Shore. Programmet heter Om teknik och vi pratade idag om systemkameror. Ja. Och senast pratade vi om så kallade DSLT-kameror som använder sig av halvtransparenta speglar för att se till så att bilden fångas. Mm. Nu tänkte jag att vi ska gå över till någonting som heter spegellösa systemkameror. Ja, just det. Detta är alltså systemkameror som inte använder sig av några speglar överhuvudtaget. Ganska tydligt namn för det. Ja, det är ju faktiskt praktiskt. Ja, det är inte verkligen. Alltid så i teknikvärlden. Nej, faktiskt. Ofta är det så här GTHCV. Ja, ungefär. Så här. Precis, så det här var en väldigt bra namn. Mm, verkligen. De här sortens kameror kom till marknaden på bred front vid slutet av 2000-talet. År 2008 så lanserades ett format som hette Micro Four Thirds. Micro är alltså något så väldigt litet. Ja. Och four thirds är alltså fyra tredjedelar. Ja. Och fyra tredjedelar är definitionen på kamerans sensors storlek på diagonalen. Okej. Okay. Och då är det alltså fyra tredjedelars tum. Aha, okej. Okay. Så det är en tum och en tredjedel över diagonalen som den här kameran har som sin storlek. Mm. Mm. Så det fick formatet ha med i sitt namn. Men det är inte bara kamerans sensor som definieras i den här standarden. Utan det är även bestämmelse för hur kamerans objektiv ska vara utformat. Okay. Detta betyder att eftersom det är en standard som alla som vill använda den här standarden ska följa. Så är det samma för alla tillverkare. Alla olika kameratillverkare som använder den här standarden har samma sorts sensor och samma sorts objektiv. Då till skillnad från traditionella DSLR-kameror som ofta är specifika per tillverkare. Canon har några objektiv som de gör. Vissa objektivtillverkare kan göra objektiv för Canon om de vill. Mm. Men det är ändå Canons sorts objektiv. Ja, precis. Här är det ett sorts objektiv för hela branschen. Aha. Så ett objektiv från en kameratillverkare passar alldeles utmärkt på en kamera från en annan kameratillverkare. Vid spegellösa kameror pratar du nu? Nu pratar jag specifikt om Micro Four Thirds-kameror som följer den här standarden. Ja. Så det är inget för spegellösa systemkameror utan det är just för den här standarden. Mm. Den här standarden har dock en relativt liten sensor kamerasensorn om man jämför med många DSLR-kameror. Mm. Så även om den här sensorn är betydligt mycket större än traditionella kompaktkamerors sensorer så är den relativt liten. Och det är även så att den helt saknar spegel. På många sätt är den dock väldigt likt DSLT-kamerorna då det fångas video direkt från kamerasensorn som levereras antingen till kamerans skärm och eller till en elektronisk sökare. Även mycket likt en kompaktkamera som man också kan se direkt i sökaren. Ja, just det. Video från bildsensorn. Autofokussystemet i de här kamerorna är oftast en del av kamerasensorns anordning i spegellösa systemkameror. Det betyder tyvärr att prestandan på de här systemen oftast är lite lägre än i traditionella... På autofokus som pratar du nu. På autofokus. Ja. I de här systemen ofta så ingår många andra autosystem. Mm. Men autofokussystemet är huvudsystemet som tyvärr oftast, åtminstone historiskt sett, har varit långsammare. Uh-huh. Nu har de här systemen blivit snabbare, men det har varit en av Micro Four Thirds-standardens problem har varit att den har varit långsammare utöver att sensorn har varit mindre. Eftersom det inte finns någon spegel i de här kamerorna så är det ju så att man sparar väldigt mycket utrymme. Ja, eftersom man faktiskt inte behöver någon fysisk spegel som inte behöver flytta sig eller behöver vara eller sittande där överhuvudtaget. Vilket gör att man kan göra de här kamerorna relativt kompakta. Ja, just det. Men fortfarande är det ju så att systemkamerorna har många fördelar. Det är ju visserligen så att Micro Four Thirds kamerorna, att man kan byta ut deras objektiv och att de tar relativt bra bilder. Men nackdelen är ju helt enkelt att de har mycket mindre bildsensorer än traditionella DSLR-kameror. Där hörde ni alltså Towers med Bon Iver här på Radio Shore. Vi har just pratat om så kallade spegellösa systemkameror. Vi pratar specifikt om en standard som heter Micro Four Thirds som används av ett flertal olika kameratillverkare. Jajamän. Det är inte så att spegellösa systemkameramarknaden är specifik just bara till den här standarden. Mm. Det finns ett flertal tillverkare som har hittat på lite andra roligheter med det här konceptet att inte ha någon... spegel, men fortfarande var en systemkamera när man kan byta ut sitt objektiv. Okay. Och en av de tillverkarna som var först med detta att inte följa Micro Four Thirds-standarden, men fortfarande var inom samma koncept, var Sony som hade sin NEX-familj av produkter. Och NEX-serien var en av de första kameraserierna som använde sig av en så kallad APS-C-sensor som vi även snackade om i nyheterna idag. Ja. APS-C är alltså storleken på sensorn. Ja, okej. Här har vi inga siffror att gå ut efter för att få någon uppfattning om hur stort det är. Men den totala storleken på bilden är någonstans i närheten av dubbelt så stor som en Micro Four Thirds-sensor. Mm. Så den är betydligt mycket större. Och är faktiskt samma storlek på sensor som används i billigare system. Vanliga system, DSLR-kameror. Okay. Så Sony NEX-serien introducerade helt enkelt sensorer som var ungefär lika bra som vanliga DSLR-kamerors sensorer. Mm. Nu för tiden så erbjuder faktiskt bland annat Sony spegellösa systemkameror som använder ännu större format. Just för att eftersom spegellösa systemkameror, en av deras få nackdelar var att de inte kunde fånga riktigt lika bra bilder som DSLR-kamerorna. Mm-hmm. Just för att deras sensorer var mindre. Eller åtminstone bland annat för att deras sensorer var mindre. Ja. För desto större sensorer man kan ha, desto mer ljus kan man fånga och desto bättre bild kan man fånga. Ja, precis. Så Sony har bland annat introducerat spegellösa systemkameror som använder sig av 35 mm-formatet. Mm. Som är det klassiska filmformatet. Som de marknadens absolut bästa kameror använder sig av. Uh-huh. Både Canon, Nikon, Sony och de absolut bästa tillverkarna använder detta som sina, i sina flaggskeppsprodukter. Ja. Så det finns även spegel, alltså systemkameror, som använder de här större sensorerna. Så det problemet har nästan blivit löst, skulle man kunna säga. Och det finns ett fåtal små problem kvar med de här konceptet av spegellösa systemkameror. Okay. Men många av de här problemen har blivit försvunnit allt eftersom tiden har gått. Bland annat har elektroniska sökare blivit allt bättre och bättre och fått högre upplösning. Men så har även autofokussystemen blivit bättre och kunnat bli nästan minst lika snabba som DSLR-kameror. Så de här spegellösa systemkamerorna har blivit allt mer populära och allt mer relevanta. Supermassive Black Hole med Muse hörde ni där på Radio Shore. Programmet heter Om Teknik och denna veckan har vi pratat om systemkameror. Precis. Vi började prata om någonting som heter SLR-kameror. Mm. Och det var inte nödvändigtvis digitala kameror, utan det kunde vara analoga, ja, som där bilden fångas på film. Mm. Och hela konceptet med en SLR-kamera är ju helt enkelt att ljuset kommer från samma källa, alltså genom objektivet. Och ljuset delas sedan upp vid olika tillfällen till kamerans sökare respektive dess film eller sensor, kamerasensor. Sen gick vi vidare till någonting som heter DSLT-kameror, där vi snackade om en kamera som hade en delvis transparent sensor, där man vid samma tillfälle kunde skicka ljus till flera olika ställen för att bland annat kunna ha ett externt autofokussystem, men samtidigt kunna fånga video från kamerans bildsensor, skicka det till en elektronisk sökare och ta bilder från samma ställe, vilket gav oss ett flertal fördelar men även några nackdelar. Och ett liknande koncept där man fångar den här videon från samma kamerasensor som bilden fångas, pratar vi om spegellösa systemkameror, där ljuset alltså kommer genom objektivet och åker direkt till sensorn där en video och bild fångas då. Mm. Och videon skickas då till kamerans skärm eller till den elektroniska sökaren. Så det är egentligen de tre större grupperna av systemkameror som finns på marknaden idag. Och de har ju alla olika fördelar och olika nackdelar. Men stora delar av branschen börjar röra sig mer åt de mer kompakta formaten, så som spegellösa systemkameror. Mm. Och anledningen till det är väl egentligen inte så svår. Det är väl ett ganska... Det är smidigare att ta med sig. Precis, precis. Man brukar säga att den bästa kameran är den man har med sig. Ja. Det har inte någon betydelse hur bra kameran är om du inte är där för att ta bilden. Precis. Så det är väl helt enkelt anledningen till att de har blivit mer populära. Men det är även så att många konsumenter har börjat köpa DSLR-kameror just för att de har blivit billigare, men även för att fler bilder har börjat tagas och konsumenterna har fått högre krav på bilderna som ska fångas. Ja, just det. Så många konsumenter har blivit intresserade av de här olika sorternas kameror, som också har expanderat den här kamerabranschen rejält under de senaste åren. Jag skulle gissa att det i slutändan är spegellösa systemkameror som kommer att vinna. Aha. Men som i alla branscher så försvinner aldrig egentligen det gamla. Nej. Det finns alltid användningsområden för kameror som väger 2 kilogram. Liksom. Ja, precis. Det finns alltid de här större, mer kraftfulla teknikerna lever alltid vidare mycket, mycket längre än man kan tro. Så det är inte så att DSLR-kamerorna är dåliga på något sätt, utan de har många fördelar för sig. Men spegellösa systemkameror kanske är, skulle jag tro, bättre för stora delar av marknaden som faktiskt är vanliga konsumenter. Precis. Och där så knyter vi ihop säcken för veckans ämne. Knut. Så låter det. Man knyter det. Ja. Nästa vecka Så vilken dag är det då? Torsdag? Precis. Då sänder vi klockan 19.00 till 20.00. Jajamän. Och den veckan så kommer ämnet att vara PC och dator, personliga datorer. Ja. Vi kommer prata lite allmänt om hur datorer fungerar, vad det finns för olika komponenter, vilka komponenter som är viktiga och vilka som är kanske mindre viktiga nu för tiden, vilka som inte används så mycket eller kanske hur framtiden ser ut. Om datorer helt enkelt. Om datorer helt enkelt. Ja. Och det är de flesta tror jag använder datorer. Väldigt många i alla fall. Så det bör ju vara relevant kan man tycka. Det tycker jag. Lyssna på det. Lyssna på det. Men det är alltså klockan 19.00 och vill man lyssna på det här programmet en gång till eller om man missar det här programmet då kanske man inte hör detta. Men vanligen om man råkar missa program av den här sorten så kan man alltid lyssna på dem i efterhand. Precis. Vill man höra fler program så finns de där. Lagade. Ja, vi har en hel bunt. Ja, 12-13 program tror jag. Det är en hel del. Om olika ämnen. Det kan man lyssna på radioshore.se eller så kan man söka på iTunes efter Om teknik. I podcastarkivet där? Ja, precis. Bara sök på iTunes så kommer det fram. Ja, okej. Okay. Ja, man behöver inte gå in i någon podcastgrej utan det bara söka på. Och som alltid så kan man lyssna på oss live på radioshore.se klockan 19 på torsdag är det alltså. Och vi är även på TuneIn Radio heter det. Precis, alla ställen som går att vara på nästan. Precis, jag hoppas på att ni har en otroligt bra helg så ses vi nästa vecka. Hoppas jag också. Hej då. Tack så mycket.